بسم الله الرحمن الرحيم. وصفاته جناب الله صفاتları كلها hepsi ذاتيةً كانت أو فعليةً ister ذاتي صفاتları olsun ister فعلي صفاتları olsun ذاتي veya فعلي صفاتları hangisi olursa olsun nedir بخلاف صفات المخلوقين mahlukların sıfatlarının aksinedir. Yani mahlukların sıfatlarına benzemez. Muhalefetün lil havadis sıfatı var. Yani sonradan yaratılmışların hiçbir sıfatına benzemez. Ve dalike bu. Yani Allah'ın mahlukların sıfatlarından farklı sıfatları taşımasının izahına gelince şimdi. Ve dalike bu. Ve beyanı zalike, bunun beyanı şudur. لِيَنَّهُ تَعَالَى Çünkü Cenab-ı Allah يَعْلَمُ bilir لَا كَعِلْمِنَا bizim bilmemiz gibi değil. لِيَنَّ عِلْمَنَا حَادِثٌ Çünkü bizim ilmimiz, bilgimiz hadistir. Sonradan meydana geliyor. Bilgisizlikten bilgiye dönüşüyor. لَا يَخْلُو hali değil. Neyden hali değildir? An muaravatil vehmi. Vehmin muarazasından, yani şüphenin, zannın hücumundan da hali değildir. Biliyorsun ama yanlış da biliyorsun olabilir. Yani. Değil mi? Vehim muaraza edebilir, şüphe gelebilir yani. Böyle biliyorum ama acaba öyle midir, değil midir? Bu şüphe, şek, vehim bunlar da muaraza edebilir, karşı koyabilir bilgine. Evet. Ve ilmehu taala ennen ismini atıf edersek ve ilmehu taala kadim. Allah'ın ismi ise kadimdir. Cümleyi haliye yaparsın. Ve ilmuhu Allah'ın ilmi ise kadimun. Allah'ın o ise ki Allah'ın ilmi kadimdir. Yani bizim ilmimiz hadis ama Allah'ın ilmi kadimdir. Celle yücedir en yeküne olmaktan Allah'ın ilmi. Nedir olmaktan? Zaruriyen. İlmi zaruri olmaktan yücedir. Bizde zaruri ilim var. Evvelte kesbiyen. Efendim kesbi olmaktan. Efendim duyu organlarıyla, akılla, haber ile öğrenmekten. Evvelte tasavvuriyen. Tasavvuriyen. Tasavvuran değil, tasavvuriyen, tasavvuri olmaktan. Evet, tasdikiyen veya tasdiki olmaktan. Şimdi ilim ya daruridir, ya kesbidir, tasavvuridir, tasdikidir. Şimdi Cenab-ı Allah'ın ilminde zaruri değildir, kesbi değildir, tasavvuri değildir, tasdiki değildir. Bunlar hepsi muhdes varlıklar, yani bizlere mahsus olan şeyler. Biz bazı şeyleri darureten biliriz mesela. Evet, biliriz. İlmi zaruriyle biliyoruz. Efendim, kül cüzden büyüktür. Kül cüzden büyük. Bu zaruridir yani. Zaruriyle biliyoruz. Yani. Bu küldür, bu da cüzdür. Cüz, kül. Kül her zaman cüzden. Cüz ne kadar büyürse büyüsün, onunla beraber kül de büyümüş oluyor. Yani. Kesbi ilim, bu da öğretmeyle işte. Akılla bilebilirsin. Duyu organlarıyla. Mesela şimdi bu sert midir, yumuşak mıdır? Dokunursun, bakarsın. Sert mi, yumuşak mı anlarsın. Tasavvuri ilim, yani zihinde oluşan. Henüz daha hüküm aşamasına geçmemiş. Ağaç diye bir şey var. Tahayyül ediyorsun, onu anlıyorsun yani. Görmüşsün veya bir yerde. Tasdiki ilim, ağaç işte güzeldir. Ağaç meyvelidir. İlmi tasdiki ilim. Böyle Cenab-ı Allah'ın daruri, kesbi, tasavvuri, tasdik için bu da hep hadisattır yani hadisat. Sonradan meydana gelen, hadislerde meydana gelen şeylerdir. Cenab-ı Allah'ın ilmi kadimdir, bunlardan münezzehtir. Ve yakdiru, Cenab-ı Allah kadir olur. Kudret sahibi olur. La ke kudretina, ama bizim kudretimiz gibi değil. Lianne kudretehu teala kadimetun. Allah'ın kudreti kadimdir ve müessiratun bil icad. İcada tesir edendir. meydana getirmeye tesir. Bir şey yapmak istedi mi Cenab-ı Allah kudretini taalluk ettiriyor, o şeyi meydana getiriyor. Evet. Ve kudretuna ve kudretena. Tamam. Enden ismini mahtub yaparız. Ve kudretena. Bizim kudretimiz hadisetün hadistir. Gayru müessiratı. Müessiri hakiki değildir yani. Müessiri hakiki değil. Çünkü bizim kudretimiz kudretini Allah'tan alıyor. Yani. Kudreti kendinden değil yani. Bir şey icat etmekte tesir eden değildir. Ve nahnu biz la nakdiru, kadir olamayız. Güç yetiremiyoruz. İlla ancak kadir oluyoruz. Ala ba'dil eşyai, bazı şeyleri yapmaya güç yetiriyoruz. O da neyle? Tabii. Neyle yapıyoruz? Bil alati, aletlerle, el olacak, bilmem ne olacak. Vel esbab, bir takım sebeplerle. Vel ensar, bir takım yardımcılarla. Diyelim ki şu telefonu kendin kaldırıyorsun, tamam. Ama haydi bu masayı kaldır dediğin zaman da diyorsun Ahmet gelsin, Ali gelsin, haydi tutun, sen o uçtan tut, ben bu uçtan tutayım. Değil mi? Böyle yardımcılarla. Ondan sonra elin ayağın olmasa yapamıyorsun. Sebeple uygun olacak. Değil mi? Kadir olman için de. Mesela diyelim ki ben tabancamla atarım diyor adam. Tabancamla vururum adamı. Buna kadirim, tamam. Ama hava sisli. Vur oradakini diyor. Adam oradadır ama sisli görmüyor. Nereye atarsan vuramıyor mesela. Sebepler uygun değil. Sebepler uygun olacak ki senin kudretin ne yapsın. Ama Cenab-ı Allah için böyle bir şey yok. Alet idi, esbab idi, ensar idi. Böyle bir şey yok. Vallahu Teala, Allahu Teala kadirun bi kudretihil kadimeti. Kadim kudretiyle kadirdir. Ala cemi'il eşyai. Bütün her şeyi yapmaya kadirdir. La bi aletin ve la bi müşaraketi gayrihi. Ne bir başkasının yardımı, ortaklığı, ne de bir alet ile. Cenab-ı Allah ne alet ile kadirdir, ne de başkasının ortaklığı ile. Yani ben deprem yapamadım. Haydi birkaç tane melek siz de bana yardım edin de bir deprem yapalım. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah tek başına her şeye kadirdir. Hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Alete ihtiyacı yoktur. Selamete alet ve esbab bizim hakkımızda lazımdır. Cenab-ı Allah'ın hakkında aletlerin salim olması, işte yok elinin çalışması, bacağının çalışması, idrak etmesi, anlayabilmesi, böyle bir şeyler yok. Bunlar senin için. Bunlar insan için. Ve yara, Cenab-ı Allah görür. Görür ama la keru'yetina, bizim görmemiz gibi değil. Lenna biz nera görüyoruz el eşkale, şekiller vel elvane, renkleri görüyoruz, şekilleri görüyoruz. Bil alati, aletlerle görüyoruz. Değil mi? Göz olacak. Efendim ondan sonra mesela o cisim olacak yani. Değil mi? Soyut bir şey olsa göremiyorsun işte. Şimdi mesela üç boyutlu diyorlar. Bakıyorsun buradan bakıyorsun ayrı görüyorsun. Oradan bakıyorsun ayrı görüyorsun. Bak değişik. Neler çıkıyor. Ama normalde düz koyduğun zaman bir şey görüyorsun orada. Diğerini göremiyorsun. Değil mi? Ama onu aleti uygunlaştırdığın zaman işte şartları uygun hale geldiği zaman da başka açıdan baktığın zaman da onu da görüyorsun. Değişik şekilde görüyorsun mesela. Ama şartlarla, aletlerle. Cenab-ı Allah için işte böyle boyut moyut yok yani. Her şeyi görüyor. Vallahu Teala, Allahu Teala yara görüyor el eşkale vel elvane, şekilleri, renkleri görüyor. Bi basarihi, basarıyla. Ellezî huve sıfetün fil ezeli. Ezeldeki sıfatı basar ile görüyor. La bi aletin ve la bi şurutin min zamanin ve mekanin ve cihetin ve mukabilet. Zaman, mekan, cihet karşılıklı olmak. Mesela arkandakini göremiyorsun sen. Arkanda ne var şimdi? Şöyle bakayım arkanda ne var? Ben ne bileyim ne var şimdi? Buraya şu gözüm yok. Acık döneceğim böyle ki görebileyim. Değil mi? Veyahut da işte bir kilometre ötedekini göremiyorsun. Bir kilometre ötede, bir kilometreye de gitme. 300 metre, 400 metre ötedekini göremiyorsun yani. Değil mi? Veya şu duvarın arkasını göremiyorsun. Duvarın arkasında ne var? Duvar kesiktir, kapatıyor. Değil mi? Mani oluyor, göremiyorsun. Niye göremiyorsun? Duvar var diyorsun. Duvar olmasa görürdüm onu. Veya işte siz geldi, sis var, göremedim onu. Ama Cenab-ı Allah için böyle ne sis, ne perde, ne duvar, ne arka, ne ön, ne sağ, ne sol. Sabah görürüm onu, akşam göremem onu. Karanlık vurdu, göremedik. Efendim, o gündüz ışığı olacak ki göremez, lambayı yak ki görelim. Böyle bir şey yok. Bunlar hepsi insanlar için. Ve yetekellemu, Cenab-ı Allah tekellüm eder, konuşur. La ke kelamina, ama bizim konuşmamız gibi değil. Lenna biz netekellemu bil alati ve şuruti. Aletler şartlarla konuşur. Ve ve yetekellemu. Allah ise konuşuyor bila aletin ve la bi şurutin. Hiçbir şart, hiçbir alet olmaksızın. Sen konuşabilmen için işte ağzın uygun olacak, değil mi? Evet, ses tellerin çalışıyor olacak. Adam mesela sesi gitmiş oluyor. Böyle yapıyor, bir kimse bir şey anlamıyor. Böyle işte boğazını deliyorlar. Ağzını açıp kapatıyor. Ağız var ama ses gitti. aletler olacak, şartlar el verecek. Ve yesma'u, Cenab-ı Allah işitir. La ke sem'ina, bizim işitmemiz gibi değil. Lenna biz nesma'u bil alati ve şuruti. Aletler şartlara, zemine göre, zamana göre, mekana göre biz işitiyoruz. Efendim, İstanbul'da konuşan adamı şimdi burada duyamıyorsun işte. Ama televizyonda nakil yapıyor mesela, sesini naklediyor, o zaman duyuyorsun bak. Şartla el verirse, öyle oluyor ki mesela sesi nakledemiyor, görüntüsü var adamın orada, konuşuyor bir şeyler, anlamıyor, ne diyor orada, belli değil. Niye? Nakil olmadı şimdi. Şartlar bozuldu, şartlar yerine gelecek. Efendim. Allahu Teala, Allahu Teala ise yesma'ul asvat, yesma'u duyar. Neyi duyar? El asvate. Tamam mı? Cem-i keser musariftir ha. Cem-i sahib zannetme onu. Savtun, savtani asvat. El asvate. Sesleri duyar. Vel kelima ti. Bu Cem-i sahib işte. Sesleri, kelimeleri duyar Cenab-ı Rabbil Alemin. Külleha. Hepsini duyuyor. Neyle duyuyor? Bi sem'ihi el kadim. Kadim sem'iyle duyuyor. La bi aleti. Alet olmaksızın. İşte min üzünin, kulak, vasımahin, kulak deliği. Kulak lazım, kulak deliği lazım. Adamın kulağının deliği, kulak deliği, delik şey oluyor mesela. Duymuyor, sağırlaşmış mesela. Kulak var, her şey var, bakıyorsun kulak yerinde. Ama seni duymuyor. Ne? Kulak arızalanmış. Ve la bi şartin, herhangi bir şart. Min zamanin ve mekanin ve cihetin ve gurbin ve bu'din. Yakınlık, uzaklık, aynı yerde olmak, aynı cihette olmak, aynı zamanda olmak, aynı mekanda olmak gibi böyle. Efendim duyacaksın, aynı mekanda olacaksın. Duyarsın, aynı zamanda olursa. Duyarsın, aynı yönde olursan. Duyarsın, yakınlık olacak, uzaklık. Böyle bir şeyler, bunlar bizim içindi. İstanbul'dakini duyamadın, ne ya, uzaktır bize. Efendim falan yerdekini, benim cihetimde değil ki, duyamadım onu. İşte duvarın öbür tarafındaydı. Konuşuyor ama ben anlayamadım onu. Niye? Duvar perde oldu. Anlayamadım onu. He bak. Anlayamadın. Niye anlayamadın? Duvar mani oldu. Yani ama Cenab-ı Allah için böyle bir perde, sınır yok. Ve nahnu biz netekellemu bil alati. Biz aletlerle konuşuyoruz. Vel hurufi. Harflerle konuşuyoruz. Vallahu Teala yetekellemu bila alati. Allah-u Teala Hazretleri ise aletsiz konuşuyor. Ve la hurufin, harflersiz konuşuyor. Vel hurufu, harfler mahlukatün. Mahlukatün. Huruf cem olduğuna göre, değil mi? Vel hurufu, harfler mahlukatün, mahluktur. Liennel müellefe minel mahluki. Mahluktan meydana gelmiş olan da mahlukun mahluktur. Ve kelamullahi teala gayru mahlukin. Ama Allah'ın kelamı gayru mahluktur. Lianne kelamehu teala. Çünkü Allah'ın kelamı kadimun, kaimun bizatillahi teala. Allah'ın zatıyla kaimdir, kadimdir. La yakbelu, kabul etmez. El infisale vel iftiraka. Ayrılmayı, başka bir mekana geçmeyi kabul etmiyor. Bil intikali ilel kulubi vel azan. Yani kulaklara, kalplere intikal etmekle Allah'ın zatının ayrılmış olmuyor. O mana her zaman Allah'ın zatında kaimdir, kadimdir. Allah'ın zatıyla beraberdir. Dolayısıyla sen ona mahluk diyemezsin. Ona mahluk dersen o zaman demek ki Allah'ı hadis kabul ediyorsun. Onu. Allah ise hadisattan münezzehtir. Evet. Yahu şey.